walaginang hinanaki. Ang ligaya ba? Kaya ang pagkukulang kung kaya ako ay lagi nang lumuluha. Hinanaki sa pag-ibig ang napapala ng puso kong sa pag-ibig ay di madala. Hinanaki kailang ulit nang nadapa at bumangong muli, naniwalang muli sa isang salita. Tulad nila, sa'yo ba'y walang kahulugan ang umibig at ibigin kapag naibigay na sa'yo ang puso't buhay. Hinati ang sa akin na iwang gana, hinanaki sa mundong di ako matanggap. Hinanaki ang dulot sa isang mapaghanap ng pagmamahal at sang pusong banal na mayang